아멘. Spune-mă-ți, Pătoroscu, Tu Iuh, că Iuh nu sunt încheie, chestiune spune-o, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor, amin. I would like to say to you a few words today again about love. Astăzi aș dori să vă spun câteva vorbe despre dragoste. Love is the most important theme in the church. Cea mai importantă temă în biserică este dragostea. Our Lord preached the law. Mântuitorul a propovăduit dragostea. The fathers of the church lived in love. Părinții bisericii au trăit în dragoste. And we are united in love. Și noi suntem uniți în dragoste. And if we reflect on the importance of love. Și dacă ne referim la importanța dragostei, we understand that all of the good and all of the bad in the church. Înțelegem că toate bunele, toate cele bune și toate cele rele din biserică conduc la dragoste. Everything which is good in the church, fiecare lucru bun din biserică comes from our love of Christ. Vine din dragostea noastră pentru Hristos. And our love of Christ, iar această dragoste unites us to Christ. Ne unește cu Mântuitorul. Simeon, the new theologian, Sfântul Simeon, noul teolog, tells us that love, ne spune că dragostea is the thing which unites the whole eternity. Este lucrul care unește Sfânta Treime. And it is love which unites us to Christ. Și dragostea este aceea care ne unește pe noi cu Hristos. That is to the Church of Christ. Biserica lui Hristos, which is the body of Christ. Și care este în același timp trupul lui Hristos. All of the bad things in the church. Toate cele rele care se întâmplă în biserică are the result of the lack of love. Sunt rezultatul lipsei dragostei. When we have quarrels and contentions in the church, că atunci când în biserică avem dezbinare, lupte, this is because we lack love for one another. Asta se întâmplă pentru că ne lipsește dragostea pentru celălalt. And when we have division, cum schismă în biserică, dezbinare, this is because of the lack of love for Christ. Asta se întâmplă din cauza că ne lipsește dragostea pentru Hristos. And throughout the Orthodox Church today, în întreaga biserică ortodoxă astăzi, we see divisions and separation. Vedem dezbinare, vedem separare. This is the result of our lack of love for Christ. Acestea sunt rezultatele lipsei dragostei noastre and our love of holy tradition. Și dragoste pentru Sfânta Tradiție. If we had all had the proper love for Christ, dacă am avea dragoste adevărată pentru Hristos, there would never have been a calendar change. Și dacă cei dinaintea noastră ar fi avut această dragoste, nu s-ar fi produs această schimbare în calendar. There would never have been a change in the tradition of the church. Și nu s-ar fi produs o schimbare în tradiția bisericii. And all of us. Și noi toți are responsible for this lack of love. Suntem responsabili pentru această lipsă de dragoste. Not only the new calendar, nu doar cei de pe stilul nou, but we old calendar, dar și noi cei de pe stilul vechi are responsible for this lack of love. Și noi suntem responsabili pentru această lipsă de dragoste. The only thing that we have, singurul lucru pe care noi îl avem, is our responsibility. Este responsabilitatea noastră de a iubi Sfânta Tradiție, so that God will forgive us, așa încât Dumnezeu să ne poată ierta for the love that we do not have among ourselves, pentru dragostea pe care nu o avem către aproapele nostru. And this is the lesson which we should teach to our new calendar brother. Aceasta este lecția pe care ar trebui să le dăm fraților noștri de pe calendarul de stil nou. That we do not judge them. Aceea că noi nu îi judecăm pe ei. That we do not hate them. Nu îi urăm. But we're not better than they are. Nu suntem mai buni decât sunt dânsii. But we have one thing which they do not have. Dar în schimb avem un lucru pe care ei nu îl au. And that is love. Acesta este dragostea. For holy tradition. Pentru Sfânta Tradiție. And by maintaining our love for holy tradition. Și menținând, păstrând dragostea pentru Sfânta Tradiție. Maybe one day we will be led back to love for one another. Poate într-o zi vom ajunge, vom fi conduși la către dragostea pe, unul pentru celălalt. But our new calendar brethren. Însă frații noștri de pe calendarul este nou. Must learn this lesson. Trebuie să învețe această lecție. In the name of Christ. În numele lui Hristos. One cannot abuse other people. Nu se poate, cineva nu poate să abuzeze de altcineva. One cannot embrace heretics. Cineva nu poate să se atașeze de eretici. As ecumenists too. Cum fac astăzi, cum vedem că fac ecumeniștii. And he's your brother. Și vedem cum își urăsc aproapele. You see the new calendar today. Îi vedem astăzi pe cei de pe stilul nou. Showing love for heretics. Arătându-și dragostea lor către eretici. And showing hatred for us. Și arătându-ne nouă ură. We reach out our hands with love. Noi întindem mâinile noastre cu dragoste. And they show our hands with hatred. Și ei ne răspund cu ură. We call them back to the traditions of the church. Noi îi chemăm înapoi la tradiția bisericească. And they condemn us. Iar ei în schimb ne condamnă. Even under the communists in this country. În această țară, chiar în perioada comunistă. The new calendar. Stilul nou. Persecuted old calendar. A persecutat pe cei de pe stilul vechi. Father Flavian was in prison. După cum știți, Părintele Flavian a fost în închisoare. For loving holy tradition. Pentru că a iubit Sfânta Tradiție. While his new calendar brethren. În timp ce frații lui de pe stilul nou. Kept their mouths closed. Au rămas cu, au păstrat tăcerea. They should be ashamed. Ar trebui să le fie rușine. They should be deeply ashamed. Ar trebui să le fie rușine din adâncul inimii. They should be ashamed that they still persecute us today. Și ar trebui să le fie rușine pentru că și în ziua de astăzi continuă să ne persecuteze. And I say this not with any hatred. Și nu spun asta doar, și nu spun asta cu ură. But I say it because I pity them. Și spun pentru că mi-e milă de dânsii. Because they have not learned the one thing that we want to teach. Pentru că nu am învățat acel lucru pe care noi vrem să-l propovăduim. And that is to love holy tradition. Și acesta este de a iubi Sfânta Tradiție. If they hate us, that is not so important. Nu e atât de important lucru faptul că ne urăsc pe noi. But if they can imitate us. Dar dacă pot să ne imite. And love holy tradition. Și pot să iubească Sfânta Tradiție. Then they will come to love us. Atunci vor ajunge să ne iubească și pe noi. And this is what each of us must do. Iată ce trebuie să facă fiecare din noi. We must preserve the traditions of the church. Trebuie să păstrăm, să perpetuăm tradițiile bisericii. We must love the traditions of the church. Trebuie să iubim aceste tradiții ale bisericii. We must fight for the traditions of the church. Și să luptăm pentru ele. And if necessary, we must die for the traditions. Și dacă e nevoie să murim pentru aceste tradiții. In this way, the good of the church will be made manifest. În acest mod, cele faptele bune ale bisericii se vor arăta. Because in our love for holy tradition. Pentru că în dragostea noastră pentru Sfânta Tradiție. As I said. După cum am spus. We will learn to love one another. Vom învăța să ne iubim unul pe altul. This love of one another. Această dragoste pentru celălalt. Will cause the church to be united. Va conduce la uniunea bisericii. But all of this begins with love of tradition. Însă toate acestea și-au începutul în Sfânta Tradiție. Where you see change. Acolo unde veți vedea schimbare. Where you see innovation. Unde veți vedea inovații. Where you see political compromise. Unde veți vedea compromisuri politice. Where you see people who use threats. Unde veți vedea oameni folosind amenințări? Where you see people who want to attack the innocent? Unde vor veți vedea oameni atacând pe cei nevinovați? Who love heretics and hate the faithful? Care iubesc pe cei eretici și urăsc pe cei drept credincioși? There you see no love for tradition. Acolo nu veți vedea niciodată dragoste pentru Sfânta Tradiție. The solution is not to love us. Soluția nu este aceea de a nu ne iubi pe noi, but once more to love the holy traditions of the church. Ci încă o dată să iubim Sfânta Tradiția Bisericii. Then we will love for us. Astfel și ei vor avea dragoste pentru noi. Because when you lose love for the holy tradition, pentru că atunci când îți pierzi dragostea pentru tradiția Bisericii, this is such a domino effect. Lucrurile, un lucru este ca și efectul domino, un lucru urmează altuia. When you lose love for the holy tradition, for holy tradition, când îți pierzi dragostea pentru Sfânta Tradiție, you lose love for your brother. Îți pierzi și dragostea pentru toți ceilalți frați ai tăi. When you restore love for holy tradition, iar atunci când reinstaurezi această dragoste, as I said, you learn to love your brother. Atunci înveți să-ți iubești aproape. If those who follow the new calendar, dacă aceia ce urmează calendarul nou, without changing their hearts, fără să-și schimbe nimic în inimile lor, without repentance, fără pocăință, and without love, și fără dragoste, nonetheless, learn to love holy traditions, învață să iubească Sfânta Tradiție, then God will give them repentance. Atunci Dumnezeu le va primi pocăința lor, will open their hearts, și le va deschide inimile lor, and will cause them to love us. Și astfel vor ajunge să ne iubească și pe noi. The lesson in this, lecția aceasta, is that love cannot exist in innovation. Este că dragostea nu poate să existe în acolo unde este inovație. And I said, it cannot exist. Și după cum am spus, nu poate să existe where there are threats, acolo unde există amenințări, threats of violence, amenințări cu violență, threats against the human conscience, amenințări împotriva conștiinței umane, threats against human rights, amenințări la adresa drepturilor omului, and threats against our brothers, și amenințări împotriva fraților noștri. Love exists only where we love the church. Există dragoste numai atunci când iubim biserica, its holy tradition, și tradiția ei, and all that the apostles have handed down to us, given to us, și tot ceea ce ne-au transmis Sfinții Apostoli. So I ask you, please, to love the church with all your heart. Și vă rog de aceea să iubiți biserica din toată inima dumneavoastră. Turn from any innovation that you see, să vă întoarceți spatele de la orice inovație pe care o veți vedea, without judging anyone, fără să judecați însă pe cineva, and God will then open your heart to love. Și atunci Dumnezeu va deschide inimile către dragoste. I thank you for your kindness, vă mulțumesc pentru bunătate, and for your patience, și pentru răbdare, and for your love, și pentru dragostea dumneavoastră. Iubiților credincioși, îmi pare rău că n-a putut sluji preasfințitul astăzi, dar mă veselesc și sunt plin de bucurie duhovnicească că v-ați hrănit, ne-am hrănit cu toții de aceste cuvinte duhovnicești. Într-adevăr, frumos cuvânt despre dragoste și într-adevăr acea dragoste în Hristos și nu o dragoste doar pe buze. O dragoste și o iubire care îți umple toată inima și toată ființa ta, aceea într-adevăr curge de la Hristos. Că Hristos nu a venit doar cu o părticică din El, ca să se jertfească ce a venit cu toată ființa ta, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Din cuvântul Preasfințitului să învățăm cum să iubim, indiferent ce iubești, dar să iubești adevărat și nu cu o părticică din tine, ci să iubești cu toată ființa ta. Să nu fii doar căldicel, ci să fii cald, fierbinte, în toate momentele vieții tale. Plecând de la acest sentiment nobil de iubire despre care v-a spus Preasfințitul, cred că nu greșesc spunând că în reversul medaliei, pentru faptul că Preasfințitul vine aici, au și apărut pe internet în toată lumea diferite articole, diferite știri tendențioase la adresa Preasfinției sale, la adresa Bisericii în general. Este firesc ca în timp de război să nu te bucuri nici cum de pace, ci războiul și are legile lui și noi fiind în acest război, adică apărându-L pe Hristos, trebuie să te aștepți la orice. Mai recent, iată că preotul din Suedia, Părintele Nectarie, a fost bătut, măcelărit, la o gură de metrou, la 10 noaptea, de doi puști de 17 ani, încât că este complet desfigurat la reanimare și, cum spunea și Preasfințitul, mai bine ar muri decât să se chinuie în felul în care l-au lăsat. Probabil că sunt roadele acestei dragoste, acestui sentiment care este numai la nivel de buze, predat pe mapa mond că numele lui Hristos, în numele creștinismului și numele aproapelui te înjunghie sau fac toate nebunile până la crime odioase. Să nu ne înfricoșeze niciodată aceste lucruri, mai ales că am trăit acestea cu ani în urmă. Îmi amintesc când s-a dărâmat acest pui de biserică, cu câtă furie au venit până și pe Preasfințitul Evlogie, l-au scos câinii din mormânt și l-au dus Dumnezeu știe pe unde. Am aplicat legea tăcerii a capului supus, am tăcut, cum spune și psalmistul, amuțit-a gura mea și înferbântat-o sau sufletul meu ca focul în tine și iată că poate Dumnezeu pentru aceasta a ridicat fica acelea care criminalii au omorât-o. Totul este să mergi înainte, fiindcă mergând cu discernământul dreptei credințe și notând precum corabia pe spatele mării, nimic înfricoșându-l, așa și noi vom birui. Iubiților credincioși, să ne rugăm unii pe alții, să ne rugăm și pentru Preasfințitul, și pentru un alt Preasfințitul nostru, și pentru toți cei care au nevoie de rugăciuni, ca să-i țină Dumnezeu, cum spune la Sfânta Liturghie, sănătoși, îndelung în zile, drept îndreptând cuvântul adevărului lui Hristos. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.